Оставайтесь с нами. У эфира программа «Дети свободы». Программа про то, откуда берутся и куда сыходят дети. Тема выпуску – декрет имя Бармалея. 19 кастрычніка гэтага году у прэсе з'явіліся паведамленні пра тое, што да гомельскага актывіста Канстанціна Жукоўскага прыходзілі прадстаўнікі аддзелу адукацыі, каб паглядзець, у якіх умовах гадуецца ягоная 5-гадовая дачка. Падставай для візіту было пастанаўленне кіраўніка аддзелу адукацыі цэнтральнага раёну горада Гомелю, дзе ён у рамках рэалізацыі дэкрэту прэзідэнта нумар 18 просіць неадкладна правесці агляд і падаць акт агляду жыллёва-бытавых умоваў па адрасе, дзе пражывае Жукоўскі з жонкай і дачкой. Кастусь Жукоўскі цяпер збірае подпісы за патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты ад беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталя Рымашэўскага. Для таго, хто ўжо перажыў шматлікія адміністрацыйныя спагнанні, шматтысячныя штрафы, вязніцу і збіццё, візіт органаў сацыяльнай апекі стаў чарговым спосабам пераследу. Яны прыйшлі, агледзелі ўсё, склалі паперу. Я пазначыў, што умовы, канечна, горшы, чым Лукашэнка, але нашмат лепшы, чым у некаторых беларускіх дзяцей. Я ёй растлумачыў, што ў Беларусі вельмі шмат дзяцей, якія проста няма што і. А сённяшняя ўлада сама з мяне заганяе ў кут штрафамі, суткамі, а потым прыходзіць глядзець, як я жыву. Потым я выйшаў, суседка стаіць, кажа, да яны ўжо тут не менш за тыдзень ходзяць, усё да выглядаюць. Прыходзіла міліцыя раней, шукала, пытала, як ён жорчыць, сваркі ў іх дома ёсць ці не. Такі выкшталцоны метад супакаення занадта актыўных грамадзянаў выкарыстоўваецца ўладамі не ўпершыню. Некалькі гадоў таму адабраць дзяцей спрабавалі ў грамадскай актывісткі Крысціны Шацікавай. Бацькі салігорскіх актывістаў Івана і Ілі Шылаў таксама рызыкавалі пазбавіцца бацькоўскіх правоў. Тады мэты ўладаў былі відочныя, гаворыць Уладзімір Шыла. У нас прыходзілі даволі часта, прыходзілі са школы, прыходзіла класная і сацыяльны педагог. Ну і таксама нас выклікалі на размову, выклікала загадчыца раённага аддзелу адукацыі. Я не ведаю, як у іншых сітуацыях, а ў нашай сітуацыі гэта выглядала, ну, як гульня нейкая. Яны прыходзілі і казалі, вы ж самі ведаеце, мы не вельмі хацелі к вам ісці, мы ведаем, што у вас усё добра, але нас прымушаюць, і вось мы павінны для гэтага да вас прыйці. Нас вызывалі ў пракуратуру і вынеслі папярэджанне бацькам, што мы парушаем закон. Нас папярэдзілі ў тым сэнсе, што мы дазваляем дзецям галадоўку, хаця насамрэч мы былі супраць. Гэтыя бесперабольшанне антыгуманныя дзеянні мясцовых уладаў насамрэч з'яўляюцца законнымі і грунтуюцца на падставе прэзідэнцкага дэкрэту нумар 18 ад 24 лістапада 2006 году. Гэты дэкрэт дазваляе раённым камісіям па справах непаўналетніх самастойна прымаць рашэнне пра тое, каб забіраць дзіця ў бацькоў і змяшчаць яго пад дзяржаўную апеку. Ужо падчас прыняцця гэтага дэкрэту дэмакратычная супольнасць уголас заяўляла, што гэтая заканадаўчая норма будзе выкарыстаная супраць нязгодных з дзяржаўным ладам. Як выявілася, не здарма. Ці здараюцца такія выпадкі ў суседніх краінах? З гэтым пытаннем я звярнулася да Марыны Гаварухіны з Украінскага Хельсінскага саюзу па правах чалавека. Такого у нас, слава богу, не наблюдается. Ну, просто это довольно радикальный метод, и у нас власть до такого еще не дошла, слава богу. А вот что сказала Богна Хмелевска с польской Хельсинской фундацией «Право у человека». Я как бы думаю, что надо об этом начать очень громко кричать, надо об этом заявлять, надо пытаться через суды отстаивать, поскольку на другого влияния нету, но как бы это ненормальная процедура. У эфіры праграма «Дзеці свабоды». Тэма выпуску – дэкрэт імя Бармалея. Але прыняты дэкрэт тычыцца ўсіх грамадзянаў Рэспублікі Беларусь. І найбольш церпяць ад яго неадпаведнага прымянення сем'і, якія сапраўды трапілі ў цяжкую жыццёвую сітуацыю. Гэтая гісторыя адбылася ў віцебскай сям'і Андрэевых 2 гады таму. У адзін дзень, пры канцы 2008 году, 15-гадовага Максіма Андрэева забралі са школы міліцыянты і адвезлі ў паліклініку, а пасля ў прытулак. Брату Вячаславу удалося забраць яго да хаты. Когда я ходил в школу, у меня почему-то была уверенность, что со мной вот именно в школе ничего не произойдет. Но такой безопасности, как оказалось, уже нету. Максим николі не был, что называется, тяжким подлетком. Хаця жылося Андрэевым сапраўды няпроста. Маці выхоўвала Максіма адна, грошай не хапала, запазычанасць за камунальныя плацяжы складала каля мільёна рублёў. Таму знікненне брата Вячаслаў называе не інакш, як выкраданнем. Праз некалькі дзён Максіма ізноў забралі са школы ў прытулак. Его еще раз обследовали, ему написали в диагнозе, что у него вши. Гэтым разам брат хитростью покинул хлопца дома, але Максим захварэў. Калі яны разам з маці прыйшлі ў паліклініку, каб атрымаць медычную даведку, іх ужо чакалі. Ждалі начальник Октябрьского РУВД, начальник Первомайского РУВД и городской начмед. Они его доставили в приют. Прытулак адмовіўся забіраць Максіма з прычыны пазначанага ў даведцы нізкага гемаглабіну. Таму яго адвезлі ў бліжэйшую больніцу. Он остался в больнице. Мы пообещали, что приедем завтра. На завтра мы приехали туда с самого утра. И уже на тот момент возле его палаты стояли соцработники школьные, стоял заведующий приюта. Они все были одеты и чего-то ждали. В палате внутри был Максим, и вместе с ним находился, как потом оказалось, работник из психоневрологического диспансера. Он что-то там делал. По словам администрации больницы, его вызвали, потому что нужно было его заключение. И зашли мы в палату. Ни о чем не говорили, просто молча сидели. Потом пришла администрация больницы, и пришли люди уже не в штатском, при оружии, сотрудники милиции, которым было дано указание отбить напор родственников. Хотя мы, кстати говоря, были хоть и без оружия, но мы даже ни с кем не вступали в какие-то конфликты. Просто пришли в палату и все. Вот этот работник, у него фамилия Сырников, он вышел. Как потом оказалось, он написал в своем заключении, что у ребенка есть суицидальные наклонности. Так 15-годовый Максим Андрэеў опынуўся в психиатричной лякарні. Пасля яго змясцілі ў інтэрнат за 200 кіламетраў ад Віцебску маці і брата. Сваякам Максіма Андрэева удалося дабіцца праўды ў судзе. Юрыдычную дапамогу Андрэевым аказваў праваабаронца Валер Шчукін. То, что государство взыскивает за содержание детей, превышает в два, а то в три раза то пособие, которое надают детям. Грубо говоря, пособие там 100 тысяч, а взыскивается 300 тысяч. Причем получается так, ребенка поддержали несколько, скажем, там года, два-три, да, и потом уже ребенка вернули, а мама или папа продолжают выплачивать еще за это, потому что платить за раз такую сумму они просто не могут. То есть, в смысле, если бы давали нормальное пособие, и родители смогли бы лучше дзеянні беларускіх чыноўнікаў, да якой бы інстанцыі яны не належалі, вельмі падобныя. Вячаслаў ужо трапляў у такую сітуацыю, калі яму самому было 16 гадоў. Ко мне в школу пришли два человека в штатском, которые, тем не менее, напугали всех и попросили меня одеться. И в результате, когда мы все-таки куда-то доехали, оказалось, что это совсем не РОВД, даже не какой-то участок, это управление КГБ по Витебской области. У нас произошел разговор четырехчасовой уже в их кабинете. Они гнули на то, что меня должны забрать в армию скоро. И если я не буду им помогать, и если я не соглашусь им чего-то рассказывать, чего бы они хотели, чтобы я им рассказал, то меня заберут в армию, и в семье у меня все будет еще хуже, чем сейчас, и суд решится не в нашу пользу, я не согласился с ними сотрудничать. Галоўный специалист отдела адукации администрации Кастрычніцкага района города Витебску Ірына Галян, якую держава призначила оборонять интересы неполнолетнего Максима Андрэева, упэўненая у тым, что яна дзейнічала правильно. Сами Андреевы не отрицают, что они отремонтировали свое жилье, правильно? И продукты купили, наконец-то, в холодильник. Это наша основная цель была. И мама была трудоустроена, я не ошибаюсь. На момент рассмотрения дела в суде и отказа нашего от иска по поводу лишения родительских прав, мама была трудоустроена. Поэтому, согласитесь, это наша основная задача, чтобы биологическая семья сохранилась. И как бы, если мать сделает все, что нужно, да, и там родители заинтересованы, мы до последнего пытаемся сделать так, чтобы все, в общем-то, сохранить эту и семью, и оставить ребенка, и так далее. Я считаю, что как бы основная задача наша на тот момент была выполнена. Если бы они этого не сделали, поверьте, я бы настаивала на лишении до конца. Подобных историй у Беларуси не одна и не две. Гарадзенскі праваабаронца Роман Юргель Цяпер займаецца справай шматдзетнай маці Тэрэсы Чачко з вёскі Адэльск. У яе 4 дзяцей. Развілась, муж прызнаны недзеяздольным, органы сацыяльнай апекі сталі абследаваць яе жыццёвыя умовы, чы ёсць у лядоўні ежа, чы папраная бялізна, і сталі да яе прыязджаць, складаць акты, пратаколы. Займаўся я гэтай справай. Там усё ў новым доме, які пабудаваны па праграме аграгарадкоў. І гэты дом, мажліва, хацелі ўчастковаму аддаць, дзе зараз жыве шматдзетная Тэрэса Чачко. А вось што распавядае сама Тэрэса. Я получаю 520 тысяч по сабе, у нас 5, то проці, ну, в принципе, довольно тяжело, потому потому что большая часть денег уходит сугубо на продукты. А они на это просто не реагируют. У меня, во-первых, один ребенок ходил в школу. 100 тысяч, по-моему, они дали мне. Ну, 100 тысяч. В этом году мне дали от колхоза там 100 с чем-то, и 120 школа дала. И мне надо было двое подготовить в садик, одного ребенка подготовить в школу. Я в эти деньги еле-еле вложилась. Они спокойно могли со скидзеля детей не забирать и оставить их при мне. Могли бы этих несчастных пару дней подождать, чтобы дети поехали домой, а не в этот чертов приют. Они просто травмируют детям психику. Я там понимаю, если родители пьют, то да, там, конечно, детям довольно опасно находиться, потому что мало ли что... У Беларуси дзейнічае международная громадская организация «Разумение», якая займаецца праблемамі сацыяльнага сіроцтва, прадухілення гвалту над дзецьмі і стварэннем прыязнага для дзяцей сацыяльнага асяроддзя. Старшыня рады арганізацыі Андрэй Маханько не мае адназначнага меркавання адносна дэкрэту нумар 18. Повальная алкоголизация краины привела к тому, что эти дети в большинстве своей, есть выключения, в которых, кажете вы, але в большинстве своей они ратуются. Сярод тих детей, кто стал ахвярами розного гвалту, и сексуального, и физичного, и психологичного, и экономичного, носит процентов 50-60 детей из так званых семей социальной рызыки. Тих семей, где одобрание подчас является один способом уратовать. Выглядае, што аўтарытарная дзяржава, нават калі прымусіць сябе паверыць у яе добрыя намеры, кожным сваім дзеяннем здольная памнажаць гвалт, боль і духоўнае калецтва.